فیلم از جان آبنت، آل پاچینو در استودیو پارس ویدئو. I've seen that outfit before. Can't remember when. Last night. این افکار لعنتی هایی برمیگردن، خدای من. یه چیزی این تبل داره توی سرم میکوبه. حسابی گرم مهمونی بودی. برای تو هم بودی، ولی حالت بهتر از من. I didn't drink as much as you. زندگی من از قدیم همینطور بوده سرم. روزا روان پزشک، شبا مثل حیوانه وحشی خوش گذر. یادمو بهم گفتی وکیل شدی، درسته؟ هنوز نشدم، سال دیگه. ببخشید. بله. سلام جک، شلیم. از صبح کلی بهت زنگ زدم، حالت خوبه؟ من خوبم، چی شده؟ نگران شدم. تازه یه خیلی نگران میشی شلی، چه خبر؟ فرانک پارس میخواد فوراً باهات حرف بزنی. خب، وصلش کن. I had fun last night, Miss Pollen. Me too. ممنونم که دیشب منو بردی مهمونی دکتر گرام. جک. هی جک، فرانک پارکس رو خطه. سلام فرانک. جک، یکی دیگر رو پیدا کردیم. او نه، مثل قبلی ها؟ با اون مو نمیزنه. آره، همون خارجی از بالا تا پایین صورت. بازم قاتل سیاتله. الان کجایی؟ ببین جک، یه نوار پیدا کردیم، حتما دلت میخواد ببینیش. جک، هنوز اونجایی؟ آره. تو دفترم میبینمت، باشه؟ حتما جک. کجا میری؟ 104 دقیقه دیگه، لطفاً سریع برو. لطفاً سریع خودتو به هتل آراگون برسون. اسم این شخص جاناتان بایلر. شنوندگان عزیز سلام، اینجا سیاتل. 9 سال پیش مردی به اسم جان فورستر که دختری به نام جونی کیتس رو به قتل رسونده بود، بر اساس شهادت شاهد عینی ماجرا یعنی خانم جین کیتس، خواهر مقتول و مدارک غیر قابل انکار، محکوم شده و نیمه شب امروز میشه لطفاً اسکا رو عوض کنید؟ اعدام خواهد شد. طبق اظهارات وکیل متشکرم. تبریک میگم. برای چی؟ برای گندی که تو مهمونی دیشب بالا آوردی و آبروی صابخونه بدبخت رو بردی. تو هنوز نمیدونی ظرفیتت چقدره؟ چرا میدونم، ولی گاهی یادم میاد. ریبینیت زخم شده؟ دیشب قبل از اینکه من برم زخم نبود. از تخت افتادم. از پلیس ویژه هنوز نیومدن؟ چرا، 2 دقیقه است توی اتاق کنفرانسن. خوبه. کسی زنگ نزد؟ چرا، از نیویورک تایمز، واشنگتن تایمز، نیوز ویک زنگ زدن، همشون میخوان بدونن نظر در مورد اعدام فورستر چیه. یه چه خبر؟ کیم کامینگز دوبار زنگ زد، اونم نگرانت بود. اون که شیوه ای من میدونه. ظاهرا نه، الان توی دفترته. اون گزارش و پرونده ها رو که میخواستی بهشون نمره بدم گذاشتم رو میزه. به نظرم لورن و لیزا هوش و توانایی بالایی رو نشون دادن. بقیه هم تا حدودی با ریاضیات مشکل داشتن. آره. مامورای فدرال منتظرت نیستن؟ چرا؟ سر کلاس میبینمت. اگه دیر برسی درس امروز باشون مرور میکنم. متشکرم کیم. خدا حافظ. جینی کیتس برات یه هدیه آورده. دکتر گرام، من شرمنده هم، نمیدونم این کار درسته یا نه. من فقط میخواستم تشکر کرده باشم. شکرم جینی. خوشحالم که مرگ خواهرم جونی فراموش نشده. متشکرم. شما برای همه چیز سنگ تموم گذاشتین. شما سرتون شلوغه، پس بهتره منم زودتر برم. خیلی متشکرم. کمکی از من برمیاد؟ تو یکی از شاگردام نیستی؟ سلام. جک، لطفاً با جرمی گوبر از دفتر دادستان کن آشنا شو. ایشون مسئول نیروهای مأمور دستگیری قاتل سیاتله. دکتر گرام، از دیدنتون خیلی خوشحالم. دیدن شما باعث افتخار منه. ببخشید اگه اینجا یه کمی من اتفاقاً اتاق کنفرانس خیلی قشنگه. من شدم آقای مکتایر، مأمور مخصوص پلیس ویژه هستم. خوش وقتم دکتر گرام. لطفاً بشینید. چطوری رفیق بزرگ؟ خوب. جرمی، پس تو مسئول نیروهای مأمور دستگیری قاتل سیاتل هستی. خب باشه، مطمئنم سوالای زیادی داری، بنابراین منم سعی میکنم به اونا جواب بدم، ولی ترجیح میدم اول نه فکر میکنم اول باید بیسکویت بخوریم. اینا رو جینی کیتس آورده که خواهرش جونی توسط جان فورستر به قتل رسیده. جرمی، متشکرم. فرانک؟ نه ممنونم چک. نه؟ آقای مکتایر؟ خب جرمی خوشتیپ، شاید کمی شیرم بد نباشه، نظرت چیه؟ شلی، شیر داریم؟ لطفاً 3 تا لیوان بیار. من نمیخورم چک. خیلی خوب بکنش دوتا. نه همون سه تا. شاید نظرت عوض بشه. خب بذار ببینم. بقیده من صحنه جنایت شب قبل خیلی شبیه صحنه جنایت قبلی فورستر بوده، درسته؟ بله کاملا مطابقت داره. چی کاملا مطابقت داره؟ اینجا نوشته نوشته تو ریه هاش حالتان بوده. پس با اون بیهوش شده، شکنجه شده. بله. جسدش وارونه آویزون شده بوده. بله. و گلوش هم بریده بودن. خب این چی رو نشون میده؟ که این نفر داره ازش تقلید میکنه. ممکنه، شاید. ممکنه، شاید؟ شاید. این یه صحنه بازسازی شده است، شاید چی؟ خب البته شاید بعید به نظر میاد، ولی اگه طرف هم دست فورستر بوده باشه نشون میده هدف از این بازسازی ها ایجاد تردید در مورد حکم گناهکار بودن اونه. بنابراین من فکر میکنم ادامه بده. این کار میتونه تعلیق اجرای حکم اعدام یا حتی یه دادگاه مجدد رو براش فراهم کنه. گل کاشتی جرمی، واقعا عالی بود. منم دقیقا همین فکر رو به ذهنم رسیده بود. ولی من هنوزم میگم یکی داره ازش تردید. البته یه احتمال دیگه هم وجود داره، میدونی؟ خب فورستر بیگناهه و به اشتباه محکوم شده. نیروی عملیاتی معتقده که نظر تخصصی شما در محکوم شدن فورستر حیاتی بوده. ولی پس چرا در دادگاه اولش تبرئه شد؟ خطایی عمل کرد. و در ضمن چرا به خاطر 5 قتل معلق دیگه که شما بهش نسبت دادین هرگز محاکمه نشد؟ حتما متوجه هستین که وظیفه جدی اداره من اینه که نظر یه بیگناه امشب اعدام بشه. اینو که درک میکنین؟ ببین جک، اگه میخوای در مورد شهادت تجدید نظر بکنی یا اینکه مدرک تازه‌ای رو بکنی، الان وقتشه. شما فکر نمی‌کنین درستش اینه که رفتارتون در قبال جان فورستر یه انتقام شخصی قلم داره؟ اگه بخوایم عدالت رعایت کرده باشیم، بله حتما. این دقیقاً یه خصومت شخصیه. من با تد باندی، کیسی و 15 قاتل زنجیری دیگه که دارن راست راست توی خیابونا راه میرن خصومت شخصی دارم. جک خواهش میکنم. این کمک خوبیه. یه مسئله دیگه هم هست که باید ذکر بشه. پیش خدمت باشیر. اینجا چه خبره؟ شما دختری به اسم دیل موریس میشناسین؟ بله. از کجا؟ اون یکی از شاگردامه. فقط یکی از شاگرداتونه؟ دکتر گرام، ما مامورای فدرال هستیم، بهتره دروغ نگیم. ما با هم دوست بودیم. فکر نمی‌کنین اخیراً خیلی مرموز شدیم؟ ما یه رابطه صمیمانه کاری داشتیم، نه اون رابطه‌ای که شما فکر می‌کنین. حدود یه سال پیش پدرش مرد و این ضربه ناگوار روحیه‌اش رو داغون کرد. من به عنوان روانپزشک درمانش کردم. من با شاگردام رابطه آنچنانی ندارم و همینطورم با مریض‌ها. خب حالا به نظر شما اینا به چی ربط داره؟ به چی؟ جک، دیل موریس دیشب به قتل رسیده. اون سومین و آخرین قربانیه. شما آخرین بار کی دیل موریس رو دیدین؟ خب من اونو دیشب دیدم. به افتخار استاد یک دنده و سخت گیره باید ازتون تشکر کنیم که زندگی ما رو داغون کردی. از این همه محبت سپاسگزارم. جشن گرفته بودیم. شما اعدام جان فورستر رو جشن گرفته بودیم؟ ما نه محکومیتش رو جشن گرفته بودیم و نه اعدامش رو. از اینکه رأی دادگاه تغییر کرده بود خوشحال بودیم. ما روی این پرونده خیلی کار کرده بودیم. ما یه نبره ویدیویی پیدا کردیم که تو محل جرم باقی مونده بود. میخوام الان براتون پخشش کنیم. این پیغام برای دکتر جگرام. تو در مورد این آدم اشتباه میکنی. فورستر بیگناهه. لطفاً دیگه من آزار نده. انقدر اذیتم نکن. حالا میذاری برم مگه نه؟ فورستر تو گفتی اگه چیزی رو که میخوایی بگم میذاری برم. آه! جک این وضعیت ساعت طول میکشه تا بمیره. فکر میکنین چرا داره این پیغامو به شما میده؟ دکتر گرام؟ دکتر گرام؟ حرفای خود دکتر گرام داله برای اینه که اون یه معمای ذهنی رو تحلیل میکنه، پس برای حرفاش هیچ مدرک ملموسی وجود نداره. اون درباره اتفاقی که برای کیتس افتاده یه حدس زده، حدسی که بر اساس بینش و تعصب شخصی یا ضمیر اونه، و اون قصه جعلی رو بدون کم و کاست به هیئت منصفه فروخت. چی شده؟ دختری که دیشب کشته شده دیل موریس بوده. دیل؟ آه خدای من. خیلی خب گوش کن چی میگم. به همه بازرسامون بگو باید با پلیس ویژه همکاری کنن، چون من میخوام بدونم دیل موریس توی 24 ساعت گذشته چه کاری انجام داده، کجا رفته و با کی حرف زده. میشه لطفاً اتومبیل دکتر گرام رو آماده کنین؟ متشکرم. متشکرم شدی. For what? I don't know, everything. Oh, I hate when you do this, Jack. Every time you do this, I think you're going to end up dead. Just don't ask me to marry you again. Why not? We're perfect for each other. Yeah, yeah, except that I'm gay and you're a commitment phobe. That's why we're perfect. Thanks, baby. دکتر گرام در زمینه روانپزشکی جنایی متخصص مشهور جهانی. روانپزشکی جنایی چی هست؟ ببینم، این همون شغلی نیست که زندگی مک مارتون با تصاویر ساختگی از آزار کودکان نابود کرد؟ ولی هیچ کدوم از اتهامات ثابت نشدن و فرد متهم با وجود بیگناه بودن در افکار عمومی مصلوب شد. الو؟ الو؟ هاشتو داشته اینه وقت داری زده بوده. چی؟ میدونی هاشتو داشته اینه دیگه میشه که 11:45 میزو. تو کی هستی؟ تیک تاک. پرسیدم کی هستی؟ تیک تاک. هی چی داری میگی؟ شدی؟ یه ردیاب روی موبایلم کار بذار. چه خبر شده؟ همین الان به یه نمایندگی مخابرات زنگ بزن و ازشون بخواه ببینن آخرین بار چه کسی به من زنگ زده. جک اگه بگی چی شده من بهتر میتونم این کار زودتر انجام بده برام، خیلی مهمه. هر وقت گیرش آوردی بهم زنگ بزن. جان فورست یک پیشاهنگ بوده، به خاطر همین تو کار با تناب خیلی مهارت داشته. اون تو یه مطب دامپزشکی هم کار میکرده که اونجا تجربه کار با حالوتان مسکن حیواناتو داشته که با همون قربانی ها شده باشه کرده. ببخشید که دوباره دیر کردم. ممنونم. کی؟ خیلی عجیبه، میبینم که بازم از تعداد شاگردهای توی کلاسم کم شده. شاید برای اینه که شما مرتب همه رو اخراج میکنید. شاگرد محبوب من مایکستم. بسیار خوب، یا میدونی تمایز قانونی بین سلامت عقل و جنون به چی بستگی داره؟ اراده آزاد. درسته، دقیقا نمیتونه. و اما مهمترین چیزی که یه نفر وقتی وارد دادگاه میشه باید یادش باشه چیه؟ که جنون یک مفهوم قانونیه، یک عبارت پزشکی یا روان پزشکی نیست. ولی با وجود این حقیقت که جنون یک مفهوم قانونیه، به این معنا نیست که کسی بیمار نیست. درسته. بین تمام قاتلای زنجیره‌ای که من باشون حرف زدم و درباره‌شون تحقیق کردم که شامل باندی، دامر و گیسی میشه، هیچ کدومشون از نظر قانونی دیوانه نبودن. نمیخوام بگم که عادی بودن. مسلماً هیچ کدومشون نمیتونستن به خاطر اختلال ذهنیشون جلوی خودشون رو بگیرن. اگه میخوای استدلال کنی، دانشکده حقوق اون طرف حیاط دانشگاه است. جدی میگم دکتر گرام، اگه وانمود کنیم که صحبتای ما استدلالی نیستن، خودمون رو گول زدیم. ما روایتی از جنایت و جانی رو خلق میکنیم. روایتی که بر اساس واقعیت مسلماً بر اساس منطق هم هست. ما نمیریم توی دادگاه که از صحنه سازی دفاع کنیم. میکنیم؟ ما جانداری نمیکنیم. عقیدمون رو میذاریم بیرون در دادگاه. یعنی میگیم باید تظاهر کنیم که نظری نداریم؟ چرا، ولی بهتره برای خودمون نگهش داریم یا با سگمون در میون بذاریمش. با توتی هم نه، چون جوابمونو میده. اینم از اون منطقه است که باید به خاطرش بری دانشکده حقوق. اونجا بودم، این کارو کردم. پس به تسلیت میگم. خب راستی دیل موریس کجاست؟ مثل اینکه غایبه، نمیبینمش. اولین باره. فکر نمی‌کردم محل غیبت باشه. هر کس شماره تلفنشو داره لطفاً بعد از کلاس با من تماس بگیره. خیلی خوب. معذرت می‌خوام. شلی. تیک تاک تو تو. فقط 83 دقیقه دیگه می‌تونید زده بمونید دکتر گرام. تیک تاک تو تو. خب کجای حرفم بودم؟ باندی در برابر فورستر. چی؟ باندی در برابر فورستر. متشکرم لورن. خواهش میکنم. چیزی که امروز میخواییم بررسی کنیم تشابهات و عدم تشابهات انگیزه های تد باندی در قیاس با انگیزه های جان فورستر. دکتر گرام، تلفنتون داره زنگ میخوره. جک، تو اونجایی؟ شدی، چه خبره؟ تماسی که باهات گرفتن از یه موبایل بوده، از اونایی که دقیقه ای بابتش پول میدی. به نام کی خریداری شده؟ ببین، میدونم سر کلاسی بود. بگو به نام کی ثبت شده؟ شخصی به نام کیتی گرام. جک، این فقط یه تشابه اسمیه، الزاماً خواهر تو نیست، فقط یه اتفاق تصادفیه. نه، تصادفی نیست. این امکان نداره. شلی جک، صدات قطع شد. شلی لعنتی. شلی حالا فهمیدی تلفن من به نام کی ثبت شده؟ کیتی بیچاره، اگه خواهرت کیتی زنده بود بهش زنگ میزدی. من پیدات میکنم، میشنوی چی میگم آشغال؟ این دفعه با بد کسی در افتادی، چون که من پیدات میکنم. اون خیلی زر کشید، یادت میاد؟ تو هنوزم در مورد اون احساس گناه میکنی نه؟ هنوزم به خاطر تحریف اسناد و شهادت دروغی دادی از خودت بدت میاد نه؟ تیک تاک تاک تو 79 دقیقه وقت داری زنده بمونی. فکر میکنی این کارت با مزه است آلبرت؟ به کی داشتی زنگ میزدی؟ تلفنت بده من. من داشتم. بده من اون تلفن لعنتی رو. داشتم نتیجه بازی مارینز رو نگاه میکردم. چیکار میکردی؟ داشتم نتیجه. خیلی خوب، نتیجه چیه؟ نتیجه؟ نتیجه چنده؟ مارینز 3-1 جلو بود. Thank you. خدای من باورم نمیشه. معنی این کار چیه لیزا؟ نگاه چیه؟ چه خبره؟ نوشه دیل موریس دیشب به قتل رسیده. این حقیقت داره دکتر گرام؟ آره. شما میدونستین؟ میدونستین و به ما نگفتین؟ میدونستین و شماره تلفن به ما نگفتین؟ کار همون قاتله. ممکنه. ممکنه؟ خب پلیس هنوز اطلاعاتی بیرون نداده. یعنی همه ما در خطری؟ باورم نمیشه که به ما نگفتین. دکتر گرام؟ لین جانسون. یکی الان زنگ زد و تهدید به بمب گذاری کرد. لطفاً همه فوراً ساختمون رو ترک کنید. تام، من کاغذ های مقالتون میارم. استیزه رو من میارم کیم. زود باش فسیل تو بردار. تمام دانشجویان، اساتید و کارکنان باید فوراً ساختمان رو تخلیه کنند. تکرار میکنم، همه باید ساختمان رو تخلیه کنند. تمام دانشجویان، اساتید و کارکنان باید ساختمان رو تخلیه کنند. تکرار میکنم، همه باید ساختمان رو تخلیه کنند. 76 دقیقه وقت داری زنده بمونی. لطفاً آرامش خودتون رو حفظ کنید و ندوید. برید به سمت درب انتهایی حیات دانشگاه. تکرار میکنم، همه باید ساختمان رو تخلیه کنند. تمام دانشجویان، اساتید و کارکنان باید ساختمان رو تخلیه کنند. جک، چی کار میکنی؟ زودش بیا بریم. نوشته ای روی پرده چی بود؟ فکر میکنم یه دانشجو شوخیش گرفته یا یه همچین چیزی. تو میدونی که وقتی تهدید شدی خلاف قانون دانشکده است که به کارت ادامه بدی. باید به حفاظت دانشکده فورا خبر بدی. کارول، من سالی 3-4 بار از این تهدیدا میشم. غرور بی جای تو آخر کار دستت میده جک. ای کاش قبل از اینکه دوستای خوبی میشدیم تو احساسات واقعی تو به من گفته بودی. شاید بد نباشه از قایم شدن پشت ارزیابی خودت از بقیه آدمو دست بکشه و خودتو ارزیابی کنی. باید یه زندگی جدید برای خودت درست کنی. اینی که داری زندگی نیست. تو همینو به مریضات نمیگی؟ آدامس؟ ممنون. به حفاظت دانشگاه زنگ میزنم میگم داری میری پیششون. دیشب وقتی از اون بار رفتی بیرون کجا رفتی؟ خونه. تنها بودی؟ مسلمه. شنیدم، حواسمون پرت. بله. مطبوعات اسم دیلو گیر آوردن، اخبارش همه جا پخش شده. آره میدونم. وکیل فورستر داره میره دادگاه برای اجرای حکم مهلت بگیره. مهلت؟ با چی مبنایی؟ اونا ادعا میکنن این قتل را ثابت میکنه که قاتل واقعی هیچ وقت محاکمه نشده. فورستر و وکیلش فقط میخوان وقت تلف کنن. این کارا بیهوده است. اونا همینطور ادعا میکنن که تو شواهد و دستکاری کردی و مدارک رو مخفی کردی. اینا همش توی اخباره. اون یارو کیه؟ از دیل موریس چه خبر؟ چیز تازه‌ای دربارش پیدا کردی؟ اینطور که تو گزارش اومده بین ساعت 2 تا 6 صبح توی آپارتمانش به قتل رسیده. به زور وارد آپارتمانش شدن؟ نه. هنوزم گروه های بازدید کننده میرن زندان دیدن قاتلش؟ شوخی میکنی؟ اون مثل خواننده های راک میمونه، وبسایت داره. لطفا سابقه همه دانشجوها رو کنترل کن و یه کپی از هر کدومشون برام بفرست. داد و 2 دقیقه برای زنده موندن وقت داری. کیم، تو اینجا چیکار میکنی؟ هر وقت میام دانشکده ماشینم رو اینجا پارک میکنم، حالا اومدم ورش دارم برم خونه. وحشتناک بود کاری که تو کلاس کردی، واقعا وحشتناک بود، از شخصیتت خیلی پایین تر بود. داشتم دنبال مزون احتمالی میگشتم، فکر کردم ممکنه بین شاگردان باشه. راستی دیشب از مهمونی که رفتی چیکار کردی؟ یه راست رفتم خونه، مثل تو از بار سر در نیاوردم. تو با دیل موریس از مهمونی رفتی، همونی که به قتل رسید، درسته؟ آره با اون رفتم. خب چیکار کردین؟ کجا رفتین؟ خوب میدونم چی داری فکر میکنی جک. کجا رفتین؟ با هم رفتیم یه کافی شاپ و یه قهوه خوردیم. و بعدش؟ بعدش من تنها رفتم خونه. کسی دیداره اینو تایید کنه؟ نه کسی نمیتونه اینو تایید کنه. من 2 ساله که دوست و دستیار تدریس تو هم، برای کمکم حاضرم، فقط اگه بذاری. دنبالم بیا. دنبال من بیا. کی اینو نوشته؟ معنیش چیه؟ بنابر تلفن یه ناشناس، من فقط 72 دقیقه وقت دارم که زنده بمونم. میتونم موبایلت قرض کنم؟ مال خودم شکست. این سویچ ماشینمه، لطفا ببرش جلوی در دانشگاه. 10 دقیقه دیگه اونجا میبینمت. من الان باید یه سری برم به حفاظت دانشگاه. اگه دیر کردی به اون یکی خطم زنگ بزن. باشه. شلی، برای تماس با من به موبایل کیم زنگ بزن. مال خودت چی شد؟ شکست. چی؟ شمارهشی که داری مگه نه؟ آره دارم. پس یادت باشه شلی، همه تماس‌ها رو وصل کن به تلفن کی. خیلی خوب. متشکرم. دکتر گرام. سلام مایک. همه یه جورایی برای دیل ناراحتن. آره خب این با توجه به شرایط کاملا قابل درکه. میخواستم در مورد جان فورستر یه سوال بپرسم. جدا؟ چیه؟ راستش من تمام رونوشتای محاکمه پرونده فورستر رو خوندم. چرا همچین کاری کردی؟ تا روش شما رو بهتر درک کنم، تا بفهمم چجوری نتیجه گیری میکنی. خب فهمیدی؟ امکان داره فورستر بیگناه باشه؟ نه. حتی احتمالش هم در نظر نمیگیریم؟ نه. یعنی جدا معتقدین داستانی که شما ساختین و پرداختین تنها حالت ممکنه؟ اول از همه یادت باشه من داستانی نساختم، فقط صحنه جنایت رو بازسازی کردم. دومی که من فورستر رو محکوم نکردم، هیئت منصفه این کاری کرد. ولی مدارک قطعی نبودن، نه دی ان ای بود نه سلاح قتلی. هیچ چیز جز روایت شما و شهادت جین گیتس فورستر رو مستقیما به این جنایت ربط نمیداد. منظورت چیه؟ اینکه شهادت شما خیلی قانع کننده بود. این کار من که قانع کننده باشم؟ فکر میکردم حق با منه. حالت خوبه؟ برین همین الان بگیرینش، من خوبم. ماشین به این گادگی رو نمیبینیم؟ این یه موضوع پلیسیه، به این نفر حمله شده، باید دستاتو ببینم. تیشه رو بده پایین. نه من روان پزشک جنایی هستم، با پلیس ویژه کار میکنم اینهاش. خب حالا تیشه رو بده پایین. درسته. دیدی؟ حالا تیشه رو بده پایین، بذار دستاتو ببینم. اگه چیزی برای پنهان کردن نداری میتونی بهم نشونشون بدی. ببین من میخوام برم خونه، مشکل چیه؟ خیلی خوب، عذر میخوام. معذرت میخوام، به یه نفر حمله شده، میخوام دستاتون رو ببینم. خیلی خوب، همینجا وایستا. به یه نفر حمله شده، باید دستاتو ببینم. من روانپزشک جنایی از پلیس ویژه هستم. باشه. متاسف. Sorry. نتونستم پیداش کنم. بیا. آقایس بقیم چطور تونستم اینقدر ضعیف و ذلیل باشم؟ این چرفیه میزنی؟ نباید میذاشتم فرار کنه. من بیشتر از این باهاش درگیر میشد. نه تقصیر تو نیست، خود تو سرزنش نکن. از پشت بهم حمله کرد، یه پارچه گذاشت روی دهنم و منم دستشو گاز گرفتم. کانه بوی خاصی داشت؟ یه بوی شیری. حالو تنه درسته؟ آره. از خودشه. احتمالا بله. من گذاشتم قاتل دیل فرار کنه. کافیه، انقدر خودت سرزنش نکن. فقط یه چیزی به من بگو، یه بار دیگه ببینیش میتونی شناساییش کنی؟ اون از پشت اومد طرف من، صورتشو ندیدم. بیا بریم حفاظت دانشگاه، همه چیزو براشون توضیح بده. سلام. به این خانم حمله شده. حالتون خوبه خانم؟ فکر میکنم. اسمتون چیه؟ لورن داگلاس. و شما؟ من جک گرام هستم. جک گرام مشهور؟ لین جانسون زنگ زد گفت شما داریم میانید. کسی هست به شکایت این خانم رسیدگی کنه؟ جیمی؟ بله. میشه به کار خانم رسیدگی کنی؟ یه دقیقه صبر کن. لطفاً از این طرف. اینجا چه خبره؟ کسی که بهشون حمله کرده امکان داره هنوز توی محوطه دانشگاه باشه. یه در برای خونسا کردن بمب فرستادیم. من یه لحظه ببخشین، اینجا خیلی به هم ریخته است. جیمی لطفاً تلفن رو قطع کن و به کار خانم داگلاس برس. الان میام اونجا. بفرمایید. بشینم اونجا. خیلی خوب، بهتری؟ دفتر جک گرام. شلی لطفاً با فرانک تماس بگیر، بگو به من زنگ بزن. متشکرم. بقیده من تا قفلای در عوض نکردی بر نگرد با آپارتمانت. در اون صورت جایی ندارم برم. بعد از اینکه با مامور حرف زدی برگرد دفتر من، شلی جایی رو برات پیدا میکنه. باش. نگران نباش. متاسفم که شمارم تو درد سر انداختم. خانم داگلاس بفرمایید از این طرف. بفرمایید اینجا. بله. برای فرانک پیغام گذاشتم. خیلی خوب، کاری داشتی تماس بگیر. باشه. پرونده فورستر، اون کار شما بود درسته؟ غلطه، کار من نبود. من شهادت شما رو تو دادگاه از تلویزیون دیدم. جدی؟ این فرما رو پر کنید. آره، من پرونده جرمای بزرگ رو تعقیب میکنم، برام جذابه، به خصوص وقتی پای دکتر گرام میاد وسط. شما چیزایی رو عنوان کردین که حتما به ذهنم نمیرسید. میدونی این کار موقتی منه تا در آزمون پلیس قبول بشه. عجیبه، از کجا اینو میدونین؟ حد صدا. مشخصه شما همینه، دو رو با دو جمع میکنید میشه چهار یا پنج، ولی یه وقتی میشه که دیگه من پلیس دانشکده نیستم تا مراقب یه مش بچه پول داره دماغ آویزون باشم، مخصوصا این کثافت های پول دار. ماشین منو بدجوری داغون کردن، شیشهش خورد شده، یه عدد روش نوشته، یه نگاهی بهش بنداز. دکتر گرام یه دقیقه سر کنید. دکتر گرام جان، دی فرانکو هستم از حفاظت دانشگاه، میشه لی جانسون رو برام بگیرین؟ شرکای جک گرام. شلی فرانکو برام پیدا کردی؟ نه هنوز نه. چه اتفاقی داره میفته؟ اخیراً یه تلفن تهدیدآمیز بهم شد که میگفت 88 دقیقه وقت دارم زنده بمونم. 11:45 دقیقه امروز صبح که بشه وقت منم تمومه. پرونده ارزیابی ریسکمو در بیار و رابطه همه اونایی که مال گروه ای یا بالاتر هستن با جان فورستر پیدا کن. هر وقت فرانکو پیدا کردی ازش بپرس تا حالا سارا پولارد یا دانشجوهای دیگه رفتن زندان به ملاقات فورستر یا نه. سارا پولارد دیگه کیه؟ همون دختریه که دیشب توی مهمونی باهاش آشنا شدم. راستی به ونگلی زنگ بزن و ازش بخواه لیست تمام شماره تلفن هایی که توی 72 ساعت گذشته فورستر باشون تماس گرفته تهیه کنه. لیستو به کجا فکس کنم؟ آپارتمانم و پرونده کیم هم بررسی کنم. کیم؟ آره درسته، کیم. الو؟ جک ماشین جلوی داره، میتونی سری سوار شی. باشه. حالت خوبه؟ یه خورده بحشت سری. آره خوبم. برای این تلفن باتری اضافه داری؟ آره دارم. این دیگه چیه؟ چی کار داری میکنی؟ لعنتی پرسیدم این دیگه چیه؟ تو کیف تو اسلحه چی کار میکنه؟ بیشتر داد بزن چون همه بچه های دانشکده صدا تو بشنون. برای چی اسلحه حمل میکنی؟ برای محافظت. از کجا آوردیش؟ من مجوز دارم، پدرم پلیسه. اسلحه رو برای چی لازم داری؟ من لازم ندارم، پدرم اینطور فکر میکنه. چرا؟ من یه نامزد سابقه دیوانه دارم، فهمیدی جد؟ آه واقعا مسخره است. چیه؟ بلد نیستم یادم درست انتخاب کنم؟ قاضی میگه اگه یه نفر دیگه رو تهدید کنه برمیگرده زندان. برمیگرده زندان؟ کدوم زندان؟ راستش همون زندانه، بالا بالا، همونجا که فرسترم هست. خیلی خوبی بریم. جیم پاکرس هستم. فرانک منم جک، من الان در محوطه دانشگاه هستم. اینجا یه مشکلی پیش اومده، یه نفر به یکی از دانشجوام حمله کرد، میخواست با حالتان بیهوشش کنه. اون قاتل سیاتله. آره میدونم، یه لحظه گوشی تو یه دقیقه اینجا صبر میکنیم. آره ببین، یکی از نگهبانای حفاظت محوطه دانشگاه به اسم دی فرانکو، ازش خوشم نمیاد، ازت میخوام ازش بازجویی کنی. باشه، در ضمن که تفتیش بگیر و خونش هم بگرد. چی میگی جک؟ تو که میدونی من نمیتونم بدون دلیل کافی حکم تفتیش بگیرم. چرا؟ میتونی فرانک زود باش. تو فکر میکنی قاتل اونه؟ فکر میکنی رابطه خارجی فورستر باشه؟ احتمال داره. گوش کن، من اسامی اون دسته از دانشجوهات و کشلی به امداد نگاه کردم. هیچ اثری از لورن داگلاس، کیم کامینگز یا سالا پولار توی ملاقاتی ها پیدا نکردم. ولی از اینکه خوشت میاد، مایک استامت توی 6 هفته گذشته 4 بار رفته ملاقات فورستر. مایک استامت؟ دلیلش چی بوده؟ تحقیق تو. بهش مجوز داده بودی؟ نه نه نه نه، من بهش مجوز ندادم، نه کتبی نه جوری. ولی من امضای تو جک اینجا نسخه‌شو دارم. گوشی لطفا یه لحظه گوشی نگهد. فرانک، اسم نامزد سابقه چیه؟ گای لافورج. یه تحقیقم درباره یه اف مشروطی به اسم گای لافورج انجام بده، اون با فورستر در بالا بالا زندانی بوده. هر وقت برگشتم آپارتمانم به زنگ میزنم. باشه؟ خیلی خوب. تو فکر میکنی دی فرانکو با فورستر هم دسته؟ بالاخره یکی هست. کارول پشت خطه. باشه. یه کوله پشتی تو سالن سخنرانیت پیدا کردن. چیه؟ توش بمبه؟ نه، یه عکس، یه دینامیت، یه ساعت و یه یادداشت خطاب به تو. چی نوشته؟ تیک تاک. منیش چیه جک؟ بهت زنگ میزنم. حالت خوبه؟ آره. یعنی اون لعنتی آشغال کی بود؟ احتمالا یکی میخواد ما رو بترسونه. فکر میکنی کی همچین کاری بکنه؟ ها؟ ببینم، نامزد تو موتورسیکلت داره؟ آره، ولی دیگه نامزد من نیست. بله. چه حسی داری وقتی میدونی که شما دیگه به سام نمیرسونی؟ من تو شیشتر تیک تاک دکتر. بیا بریم. گای لافورج یه نامزد سابق معمولی نیست؟ تنها چیزی که تونستم با خودم از تگزاس بیرون بیارم نمره های خوبم بود. وقتی خونه رو به خاطر دانشگاه ول کردم، تنها چیزی که داشتم نمره هام بود، چیزی دیگه ای نداشتم. پس سعی کردم با وضع موجود کنار بیام و کمتر فکر کنم، تا اینکه با گای آشنا شدم. میدونی اون یه جوان انگلیسی بود از طبقه کارگر که خیلی دلش میخواست خواننده راک بشه. بهش علاقه مند شدم و باهاش ازدواج کردم. اون زیاد به اشتیاق من برای تحصیلات عالی علاقه نشون نمیده. در حقیقت به هیچ عنوان نمیخواست من پامو از خونه بذارم بیرون و وقتی از دستورش سرپیچی کردم به شدت منو کتک زد. اون موقع بود که دستگیر شد و منم ازش طلاق گرفتم و حالا باید زمان از دست رفته رو جبران کنم. حقیقت اینه که فورستر میخواد منو بکشه. فورستر که تو زندانه؟ آره میدونم، ولی یه نفر بیرون از زندان داره که میخواد کارو تمام کنه. اون منو میکشه اگه من اول گیرش نندازم. اونی که با فورستر همدسته باید از نزدیکای تو باشه، حتی یه دوست. من دوستای زیادی ندارم. یه مزیته. آره خیلی لذت بخشه به همه کسانی که میشناسی به چشم قاتل احتمالیت نگاه کنی. سوئزن یه حالت طبیعی ذهنیه نه؟ ایرال کجاست؟ نمیدونم، من موقتی هم، سازمان منو فرستاده. دکتر گرام یه بسته براتون اومده. اسم من از کجا میدونستی؟ نمیدونستم، از بچه ها سوال کردم. عجب، آدرس برگشتی روی بسته نیست؟ نه. کی اینو تحویل داد؟ یه پیک، ولی همون موقع یه نفر دیگه هم اینجا بود که دنبال شما میگشت. کی؟ اسمش چی بود؟ ازش نپرسیدم. وقتی اومد تو من داشتم تلفنی با لوله‌کش حرف میزدم که گفت زود بر میگرده. بسیار خوب. میخواین تصویرهای دوربین مخفی رو براتون کنترل کنم؟ فکر نکنم بیشتر از یک ساعت طول بکشه. من یک ساعت وقت ندارم. جدن؟ هی اون یک کاپشن چرمی تنش بود، در ضمن یک کلاه ایمنی موتورسیکلت هم سرش بود. مشخصات گایا اینجا بوده. یادت باشه اگه برگشت نفرستش بالا با آپارتمان من. بله. سلام دکتر گرام. سلام میگو. گای از کجا میدونسته تو میای اینجا؟ اصلا از کجا میدونه کجا زندگی میکنی؟ آه والتر پی 99، اون هر چیزی رو سوراخ میکنه مگه نه؟ چیه؟ من با اسلحه بزرگ شدم. شاید اون نمیدونسته که من میام اینجا سر و کلش پیدا شده. من باید بفهمم دیشب بعد از مهمونی کجا رفته. خانم لورن داگلاس مادن دیدنتون، بفرستمش. باشه بفرستش بالا. این یکی رو درست گفت نه؟ اون چیه؟ این؟ آره این یه ردیاب شیمیاییه، بخارا رو بو میکشه، تو گمرک از این استفاده میکنن. و؟ بمب نیست. جالبه. آره سلام. سلام. حالت خوبه؟ آره بهترم ممنون. چی آوردی؟ همونطور که گفتین رفتم پیش شلی، میخواست براتون چند تا سند و فکس کنه ولی متاسفانه دستگاه خراب شد. بنابراین گفتم خودم پرونده های ارزیابی ریسکو براتون بیارم. نمیدونستم مهمون دارین. دیل به من گفته بود که موقع مرگ پدر شما چقدر بهش محبت کردین. اون خیلی حق شناس بود. دکتر گرام؟ بله. شاید بتونم تو پیدا کردن قاتل دیل بهتون کمک کنم، لطفاً بهم خبر بدین. بله حتما، متشکرم. میتونم برای تاکسی چیزی بگیرم؟ نه مایک منو میرسونه، متشکرم. ممنون برای اینا. خداحافظ. همه اون آدم ها تو رو تهدید کردن؟ خب میدونی هرچی از توی محدوده روابطم. چطور هیچ وقت تو کلاس به این اشاره نکردی؟ چند تا از اون دانشجوها کارشون به این ختم میشه که برن تو این رشته. اینطور که تو همشون اخراج میکنی خیلی نیستن. آره Can I ask you a personal question? No. How come you never got married? I mean, you're a pretty good prospect. You obviously make a shitload of money. Why would I get married? I mean, I'm a target for any nut with a grudge. I can't afford emotional attachments. Yeah, but don't you want kids? Don't you want a family? I'm too old for kids. تو برای من خیلی جوانی. اگه میخوای من از اینجا برم فقط کافیه بگی تا بلافاصله برم. نه نمیخوام تو بری. تو خیلی باهوشی و من به تو احتیاج دارم. یعنی جدی میگم. تا حالا کجا بودی شلی؟ همزمان داشتم روی چهار خط بهت زنگ میزدم، ماشین فکس خراب شده. میدونم، برید اومد اینجا و چند تا کاغذ با خودش بود. جک بهتره بزنه کانال MBC. چرا؟ فورسر کاری کرده که قاضی به درخواستش برای مصاحبه مجوز بده. الان تصویر زندش روی آنتنه، این اوضاع رو از اینم خرابتر میکنه. اینطور فکر نمی کنی؟ شلی، گوش کن. چند تا از مامورا رو بفرست با آپارتمان من باشه. شاید وقتی میرسن اینجا یه نفر با کت چرم موتور سواری توی راه رو باشه. خب؟ اسمشو میدونی؟ اسمش گای لافورچه. همین الان عکسشو فکس کن برای FBI. باشه؟ اگه دوباره به شما تعلیق حکم اعدام و ندن آمادگی مردن رو دارین؟ میخوای به پلیس زنگ بزنی؟ نه بسپارش به فرانک، اون میدونه چیکار کنه. من مثل یه مرد حاضرم برای کاری که نکردم تاوان بدم. راستی بگو ببینم شلی، تو که به آپارتمان من بسته ای نفرستادی؟ نه. خیلی از مردم فکر میکنن شما بیگناهین. واقعا هم همینطوره. نمیتونی حدس بزنی کی ممکنه فرستاده باشه؟ نه، من صمیمانه ازشون سپاسگزارم. شنیدم نامه های زیادی براتون مینویسن. کاملا همینطوره. در مورد سارا پولار چیزی پیدا کردی؟ تو که واقعا بهش پول ندادی جک. پول؟ پول برای چی؟ اون توی یه کافه کار میکنه. توی یه کافه؟ نمیدونستی؟ نه نمیدونستم. اون بهم گفت وکیله، دانشجوی رشته وکالته. الان چه فکری دارین؟ خب راستش الان زیاد فکر نمی‌کنم. شماره یزش داری؟ آره، یه شماره تلفن و آدرس. آدرسشو میدونم. شماره شو بهم بده. اگه دکتر گرام الان پیش ما بود بهش چی میگفتیم؟ 555-1352. اون میدونه که من این کارو نکردم. ممنون. فقط یه نفر دیگه تو این دنیا میدونه که برای من پاپوش درست کردن. این یه تهمت ساختگیه، در حالی که من کاملا بیگناهم. با اون یه نفر روان پزشک جنایی دکتر جک گرام. اگه ازم بپرسیم به جک گرام چی میگم، بهش میگم چرا من؟ بهش میگم میدونم به خاطر از دست دادن خواهر چقدر رنج کشیدی. من دردتو حس میکنم دکتر گرام. برشتر لعنتی. ولی این تو رو از اتهام غلط به من برای چیزایی که میدونی انجام ندادم و نمیتونم انجام داده باشم مبرا نمیکنه. زود باش. اگه من محکوم این علم جادویی روان پزشکی جنایی بشم، اون وقت فکرشو بکنی دیگه کی امنیت داره؟ شلی MSNBC رو برام بگیر، میخوام با اون آشغال صحبت کنم. چه که مسلمه من آخرین نفر نخواهم. جک فکر نمی کنم این فکر خوبی باشه. چرا فکر خوبیه؟ باشون تماس بگیر. ولی باورش برای من سخته که کسی مثل دکتر گرام آدمای بیگناه با جنگ روانی راهی اتاق اعدام بکنه. حالا قاتل کیه جک؟ بله. حالا قاتل کیه؟ جک. بالاخره دی فرانکو رو بازداشت کردیم. مجوز گرفتم. افرادمون فرستادم خونش. از فورستر چیزی نگفت؟ چرا یه چیزایی، ولی زیاد مفید نبود. از گای لافورد چه خبر؟ اون 6 هفته از خودشو به زندان مشروطش معرفی نکرده. اون حدود 1 ساعت پیش توی آپارتمان من بوده و گفته دوباره برمیگرده. گوش کن فرانک، یه کمی قبل تر یه تلفن به من شد. بهم گفت 88 دقیقه وقت دارم زنده باشم. خدای من جک، حالا چرا 88 دقیقه؟ راستش نمیدونم. حدس نمیزنی کی میتونه باشه؟ ببین بهتره گای لافورد رو قبل از اینکه برسه اینجا پیدا کنی. دوباره بهت زنگ میزنم. جک احمق. مادر، پدر، گر، پدر فریجا میخواد با شما حرف بزنه. کجایی؟ خواهش میکنم جده این خونه، من با یه مردی به تنها. من نمیخواد که بگم you. فقط دو نسخه از این نوار در تمام دنیا وجود داره. یکیش تو اداره امانات پلیس نیویورک توقیفه، اون یکی توی اتاق امن یعنی محل کارم با بالاترین ملاحظات امنیتی تو قفسه پرونده های دفترم محفوظه. پس فکر میکنی دزدیدنش؟ البته که دزدیده شده. میکنی من دزدیدمش؟ تو فکر میکنی کار منه؟ تا دیشب با دیل لفورد از اون رستوران رفتی، یکی از آخرین نفراتی بودی که اونو زنده دیده، شاید هم آخرین نفر. جک، فکر میکنی من اون نوارو دزدیدم و بعدم دیلو کشتم؟ مگه عقل تو از دست دادی؟ من به هیچ عنوان به اتاق امن تو دسترسی ندارم. دیل لفورد دیشب تو اون رستوران چیکار میکرد؟ داشت ازم محافظت میکرد. از چی؟ از تو. مگه منو میشناسه؟ آره؟ از من چی میدونه؟ میدونه که من یه علاقه احمقانه نسبت به تو دارم. جک، یه لحظه صبر کن. من چند دقیقه پیش یه ایمیل از مایک استمت دریافت کردم. دیشب مایک وقتی ساعت 3 صبح از کلوپ داربی میرفته بیرون، گای هنوز اونجا بوده و مامور کلوپ 6 صبح به زور انداختتش بیرون. پس راهی نداره که گای دیل موریسو کشته باشه. بله. اونجا هم نوار گوشیدی؟ چرا کتی کچولو رو تنها گذاشتی؟ چرا دکتر گرام؟ اگه اونو تنها نداشته بودی، الان زنده بود. الان نوبت توی که با شکوه ببینی. تیک تاک دکتر، چرا هفت دقیقه وقت داری؟ بله. سلام جک، خط MSNBC رو برات گرفتم، الان وصلت میکنم به زندان. حالا مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ شلی، یه نفر دزدکی وارد امن‌ترین محدوده دفتر کارم شده. تا حالا به کسی اجازه دادی وارد محوطه امن پرونده های من بشه؟ جک چی داری میگی؟ تا حالا اجازه دادی یک فرد فاقد صلاحیت وارد محدوده امن پرونده های من بشه؟ نه، هرگز، به هیچ کس، هیچ وقت. خیلی خوب، حالا من رو وصل کن به MSNBC. فرانک، چیه؟ بزن کانال MSNBC، به فورستر مجوز مصاحبه زنده دادن. نمیتونم جک، من الان تو ماشینم. مسئله نیست، رادیو هم داره همزمان پخش میکنه. بزن فرکانس 750 موج AM. میخوام تلفنی حرف بزنم. با همه اون اتفاقاتی که در حین محاکم افتاد فکر میکنی؟ من فکر میکنم اون پشت همه این تماسای تلفنی و تهدیدا باشه. میخوام فکرشو بخونم، میخوام به حرف بیارمش. باشه، میشه روی خط بمونی؟ دکتر گرام؟ بله. شما رو آنتن هستین. به من گفتن دکتر جک گرام تلفنی به جمع ما پیوستن. صدامو میشنوین دکتر؟ بله. مصاحبه ما رو تماشا میکردین؟ همچین اسمی روش میذارین؟ شما چه اسمی براش میذارید؟ نمیدونم، من اسمش مصاحبه نمیذارم، میذارم یه برنامه سرگرمی، شایدم یه نمایش. پس حتما حرفی برای گفتن دارید که تماس گرفتید؟ آه بله، فکر میکنم خیلی جالبه که فورستر از بخشش حرف میزنه. فقط میخوام بدونی که قربانیاش هرگز اونو نبخشیدن. دکتر گرام، تو شهادت دروغ دادی و اینو میدونی. فعلا بحث من نیست، بحث زنایی که تو وحشیانه شکنجهشون دادی و بعدم اونا رو به قتل رسوندی، زنایی مثل جونی کیت. مرگ اون به من ارتباطی نداره. به تو ارتباطی نداره؟ یه شاهد عینی اونجا بوده، خواهر دوقلوش که تو رو شناسایی کرده، اون سر صحنه جنایت بوده و تو رو شناسایی کرده. اونو من کرده بود، اون گفت که کاملا مطمئن نیست، ولی تو اینقدر اونو تحت فشار گذاشتی تا منو متهم کردی. چه عجب نگفتی بیگناهی؟ تو میدونی که من اونو نکشتم. نه نمیدونم، تو توسط هیئت منصفه محکوم شدی، تو محاکمه و محکوم شدی، این چیزیه که من میدونم. اون محاکمه نبود، یه بازجویی بود و هیئت منصفه دروغای تو رو باور کرد. تو درد و رنج و مرگ به وجود می آوردی تا شاید احساس آرامش بکنی. درد و رنج چیزیه که شما روانپزشکا بلدین اونو تو آدمای ایجاد کنی. حتی بوت تو تد باندی هم آخر سر به قتل قربانیای خودش اعتراف کرد. چطور تو هم به قتل قربانیات اقرار کنی و تو این برنامه زنده به همه بگی که اجساد تری هاینز، آلیشا اسمیت، سامانتا گرین الان کجان؟ زود باش بگو کجان؟ به خاطر خانواده های قربانی اعتراف کن مرد، زود باش بگو. تو در یه تلویزیون دولتی هستی، میلیون ها نفر دارن تماشات میکنن، زود باش. برنده کلارک یادت که همکار دروش کار میکرد؟ زندانی کردن یه مادر بیگناه به خاطر کشتن بچهش. آفرین دکتر، باید خیلی افتخار کنی که جزی از این انجمن نخبگان هستی. اون واقعا خوش شانس بود که وقتی معلوم شد شهادت دکتر مزخرفه و رأی محکومیتش برگشت. دروغ دروغه دکتر گرام. میدونی چه؟ چرا یه نگاه خوب به ساعتت نمیندازی؟ یه نگاه دقیق. حالا تصور کن چه حالی داری وقتی چند دقیقه به مرگت مونده باشه، تیک تاک ساعت رو میشنوی و میدونی که زمانت روی زمین داره به سر میرسه. ممنون دکتر گرام، یه بسته دیگه دارین، بفرستمش بالا. خبر رسید که یه هیئت قضات 3 نفره از حوزه قضایی شماره 9 اعدام فورستر رو به حالت طلیق در آوردن. جدی؟ جدی میگی؟ شنیدی فرانک؟ آره شنیدم، فورستر حکم طلیق گرفت. ولی خوب مچی گرفتم نه؟ باید این کارو میکردم. چرا منو دنبال نخوصی ها فرستادی جک؟ منظورت از نخوصی ها چیه؟ دی فرانکو قاتل زنجیری نیست، فقط محبوب هنر پیشه هاست. خب حالا مگه چی شده؟ چه اهمیتی داره؟ همین الان جرمی گوبر از دفتر دادستان به هم زنگ زد، تو رو برای بازجویی در مورد قتل دیل موریس خواستم. چی؟ از چی حرف میزنی؟ اونا تو آپارتمانش یه مدرک فیزیکی گیر آوردن که به تو رب پیدا میکنه. چه مدرکی؟ جک میدونی که نمیتونم بگم. یعنی چی نمیتونم؟ معنی اینا چیه؟ فرانک؟ دکتر یه نفر اومده شما رو ببینه. هی آقا شما نباید بینیم بالا. You told the doorman not to let anyone up. It's all right. Don't worry. No one's getting in. دادستان کل ایالت اعلام کرد که فرجام‌خواهی جان فورستر بلافاصله به دیوان عالی کشوری منتقل خواهد شد. ما شما رو در جریان روند آتی ماجرا قرار میدیم. جک، از اونجا دود میاد. There's smoke here too. فزته. بذار کیم بره، تا کسی آسیب ندیده بذار بره. گای من حالم خوبه، اینجا مشکلی نیست. ساختمون آتیش گرفته، مشکل اینه. اون مسلحه. خیلی خوب گوش کن چی میگم، من اونو میشناسم، میدونم آزاری به من نمیرسونه، باید به من اعتماد کنی، لطفا درو باز کن. پس زودتر تمومش کن، اینجا پر از دود شده. گای منو ببین، من خوبم، هیچ مشکلی نیست. چون Guy, look at me. I'm fine. There's no problem here. اینجا چی کار میکنی؟ من حالم خوبه. مشکلی وجود نداره. خدای من، کی تیر خورد؟ روی پشت بام یه پله فرار است. خب؟ هر وقت گفتم بریم، دنبالم باشه. به نظر نمیرسید. ما باید برگردیم اون بالا. من باید برگردم کمکش کنم. نه نمیتونی برگردی اون بالا. آخ خدا. بله. جک باید با حرف بزنم. چند دقیقه وقت میخوام تا یه مسئله رو روشن کنم. شلی الان نمیتونم حرف بزنم. وقتی رسیدم آپارتمان سارا پولارد بهت زنگ میزنم. الان زوده که بتونیم منشأ آتش سوزی رو پیدا کنیم. یه نفر از بام الان میرسن. بهش کمی اکسیژن بده. باشه، ترتیبش رو نگور. چیزی نیست خانم، اصلا نگران نباش. دارن جک، من تیراندازو نمیبینم، تو میبینیش؟ کجاست؟ کدوم گوریه؟ جک، این مرد اسلحه دستشه. هم کجا؟ کیم، تو کجایی؟ فوراً از اینجا دور شید. برید کنار، برید کنار، راه و بند نیارید. حالت خوبه؟ آره، زنده میمونم. بگیرش، راه بیفت بریم. کجا داری میریم؟ خونه یه سارا پولارد، دختری که دیشب باش بودم. مسخره است، این تو پارکینگ کار میکرد. Why'd you do that? I don't know. I had a few... نمیدونم. خیلی خوب، بیا از اینجا بریم. باشه. این تاکسی توه؟ آره. خب، من بهت $100 میدم که بذاری این من رانندگی کنم. میخوام برم اون سر شهر. $100؟ $100 به اضافه انعام، چطوره؟ خیلی خوبه، ممنون. نمیتونم باور کنم گاهی مرده. آره، اون مرده. خدای من، چیزی برای گفتن نداری ها؟ اینم یه روز معمولی دیگه از زندگی جک گرهامه. خیلی خوب، میشه یه دقیقه بیرون تاکسی وایستی؟ البته. متشکرم. تو از خواهر کوچیکم پرسیدی. خب، خیلی وقت پیش بود. اون تو آپارتمان من در نیویورک سیتی زندگی میکرد. اون 12 سالش بود، من 28. باید به یه جلسه میرفتم، یه جلسه خیلی مهم. جلسه ای که زندگی ما دگرگون میکرد، جلسه ای که باعث میشد آدم مهمی بشم و به تمام رویاهام جامعه عمل بپوشونم. پس بلافاصله با مقالم به اون جلسه رفتم و اون دختر کوچولو رو توی خونه تنها گذاشتم. میتونستم اون رو با خودم ببرم، میتونستم بسپارمش دست دوستان، میتونستم جلسه رو به تعویق بندازم، ولی این تصمیم رو نگرفتم چون عجله داشتم. در هر حال تنهاش گذاشتم. اون موقع من روی یه پرونده کار میکردم که طرف 6 تا زن رو خفه کرده بود. چیزی نمونده بود بگیرمش. اون به شدت عصبانی بود و میخواست از من انتقام بگیره. برای همین میره به آپارتمان من، با این فرق که من نبودم. اون موقع من چندان به مسائل امنیتی اهمیت نمیدادم. میدونی من خیلی بیتوجه بودم. اون در رو میشکنه و میره تو و در کمال بیرحمی بهش حمله میکنه. اسمش کاترین بود، کیتی. اون کارهایی کرده بود که هیچ انسانیت تا با حیوانی که برای ذبح پرورش داده شده نمی‌کنه. بگذاریم. وقتی دستگیرش کردن اون خندید و گفت اون قصابی 88 دقیقه طول کشیده. Thank you. 88 دقیقه تا خواهرم رو تیکه تیکه بکنم. جک، اون الان تو زندانه، منتظر پنجمین دادرسی عفو مشروطه شد. من نیویورک رو ترک کردم، همه این اتفاقا رو اونجا باقی گذاشتم و اومدم به سیاتل. میدونین به نظرم جای مناسبی اومد، یه جای دور افتاده، گوشه ی انتهایی این قاره. میخواستم ببینم میتونم از اونو شروع کنم. هر کس اون نوار رو دزدیده معنی 88 دقیقه رو میدونه. کافی بود؟ بریم. اگه سارا خونه نباشه ما مجوز تفتیش نداریم. نیازی هم نداریم، ما که نمیخواییم کسی رو دستگیر کنیم، فقط میخواییم بریم داخل خونه. این علامت خوبی نیست. دیگه نمیتونی بگی چیزی بهت ندادم. این آشنا به نظر میاد، کی برش داشتی؟ فکر کنم فرقی نکنه. ممکنه. حواستو خوب جمع کن کیم. خدای من، کی اینجاست؟ آه آه آه آه آه آه خدای من، این غیر ممکنه. آروم باش کیم. What kind of twisted mind could do that? Who could torture somebody like? Just breathe. I'm alright. Breathe. Okay. Breathe. Oh God. Control. Okay, I'm in control. Okay, you're in control? Yeah. Okay. بذار یه چیزی نشونت بدم. این امضای منه. جعل شده. رسید کارت اعتباریه. تمام این خونه پر از دی ان ای منه. پلیس حتما میاد اینجا. اونا میدونن من با سارا دوست بودم و فکر میکنن من کشتمش. تلفن. آره. بله. جک. کارول. کارول. نوار 88 دقیقه زش کشیدن خواهرتو شنیدی؟ من اونو به آپارتمانت فرستادم. چی داری میگی کارول؟ این حرفا چیه؟ شانس آوردی تو انفجار ماشینت نمردی. من به فرانک زنگ زدم و بهش گفتم که تو بعد از کشتن دیل سارا رم کشتی. فکر میکنی خیلی باهوش و شکست ناپذیری؟ جان فوستر تو رو اعدام میکنه و خودش آزاد میشه. چقدر مسخره. فقط 18 دقیقه وقت داری. تنها توی دفترت میبینمت. تیک تاک. چی شده؟ کار کاروله. اون میخواد منو توی دفتر کارم در دانشگاه ببینه. بیا بریم. زود باش. چی کار میکنی؟ I need to talk to you. دختره بیچاره، اون دختره بیچاره، دختره بیچاره. تقصیر من بود. بشین. تقصیر من بود. شلی بشین. من قرارداد امنیتیمونو شکستم. چرا؟ خب حدود 6 هفته قبل با یکی از دانشجوها توی دفتر سر یه موضوعی بگو مگومون شد و کلی با هم بحث کردیم. اون خیلی زود از کوره در رفت، به هر حال دیر وقت بود و دفترت پر از آدمایی بود که هنوز مشغول کار بودن. به هر حال بعد از نیم ساعت اون رفت، نه کیفی به خودش داشت نه چیز دیگه که نوارو توش بذاره، ولی احتمالاً یه نفر دیگه این کارو کرده، شاید یه نفر دیگه وقتی ما خواب بودیم این کارو کرده. اون دختر کی بود؟ اسمش چی بود؟ اسمش لورن بود، لورن داگلاس. این عکس به وسیله یه دوربین مخفی گرفته شده. این باید کسی باشه که پرونده های منو زیرو رو کرده و رمز گاف صندوق تو رو پیدا کرده و نوار رو برداشته. شلین یه آدم نیست، این یه کت و کلاهه. اینم پرونده مشخصات عکس داره تمام کسایی که توی ماه گذشته جان فورستر رو ملاقات کردن. خدای من تو منو ببخشی. مگه نه؟ If I can't forgive you, Shelley, I don't deserve you. Understand? به کارول زنگ بزن و اونو بس کن به من، باشه؟ به جون. کیم؟ کیم؟ سلام، میتونین منو به دفتر لین جانسون وصل کنین؟ کیم؟ کیم؟ کیم؟ این عجله کجا میری جک؟ اون بالا چیزی هست که نمیخوای من ببینم؟ زنی به اسم سارا پولارد به طرز فجی اون بالا مرده، اگه دلت میخواد میتونی بری ببینیش. جک من صاف میزنم تو خال و تو هم هیچ وقت منو نمیپیچونی، درسته؟ دست بردار. پس چرا تمام آپارتمان دیل موریس پر از اثر انگوش توه؟ واقعا؟ آره، در مورد حلوتن توی خونش درست میگفتی، اما بس اینکه یادت رفت بهم بگی که لکای خون تو روی بدن اونه. خب جالبه، روی بدن سالاپولار هم هست. با این حرفا چه نتیجه میخوای بگیری فرانک؟ یعنی نمیفهمی این یه پاپوشه؟ فورستر تمام این جریان رو داره از توی زندان هدایت میکنه، نمیتونی تو اینو درک کنی؟ خیلی خب درست، ولی لکای خون فورستر روی بدن سالاپولار ده یا مال تو؟ یه نفر به سالاپولار پول بده که دیشب منو توی منزلش بیهوش کنه، بعدم اونو کشته، بعدم خون منو با سرنگ کشیده، هم به بدن سارا مالیده و هم به بدن دیل موریس. خودت میفهمی چقدر این حرف مزخرفه؟ نه مزخرف نیست، من وقت توضیح دادن ندارم فرانک. کارول جواب نمیده. چی؟ کارول جواب نمیده. اسم تمام وکلای زنی رو که برای فورستر کار میکنن پیدا کن. من اسم و سن همشون رو میخوام. طرز کار تو رو میدونم. چه غلطی داری میکنی؟ من میدونم چه جوری از آدم استفاده میکنی. کسی نیست که ندونه تو یه آدم سوجو فرصت طلبی. از کجا مطمئن باشم به سیم آخر نزدی؟ خدای من باورم نمیشه. مگه من چیکار کردم فرانک؟ من برای خودم نوار فرستادم؟ من ماشین خودم رو منفجر کردم؟ من آپارتمان خودم رو آتیش زدم؟ من به خودم گلوله شلیک کردم؟ محض رضای خدا فرانک از خواب بیدار شو. داری چه غلطی میکنی؟ من دیگه نمیدونم تو کی هستی فرانک. نمیدونی؟ من گرم رو گرفتم. نه تو این کاش میکنی فرانک فقط به من یکم وقت بده، باشه؟ فقط یکم وقت، من میتونم گره این ماجرا رو باز کنم، باشه؟ فقط به من ببین. اگه تکون بخوری من از تو داغون میکنم جک. اسلحه سمت من نگیر فرانک، لطفاً اسلحه سمت من نگیر، خواهش میکنم. من فقط میخواستم ساعتم رو با هم تنظیم کنیم. خیلی خوب جک، تو چی میخوای؟ وقت میخوام، 10 دقیقه وقت میخوام، باشه؟ بیا از حالا تنظیمش کنیم. من 11:40 تو دفترم تو دانشگاه منتظرتم. کیم چی شد؟ من میدونم تو فقط میخوای به من کمک کنی، ولی نرو دفتر من، خیلی خطرناکه. قهرمان بازی در نیار. هر وقت پیام منم جک روی گوشه دیدی فوراً به هم زنگ بزن، فهمیدی؟ بله. هنوز دفتر جانسون جواب نمیده. گوشی؟ بله. جک. کیم، هر کاری میکنی دفتر من توی دانشگاه نرو، میفهمیم؟ تو 14 دقیقه وقت داری. ها؟ چی؟ کار من بود جک، من برات پاپوش درست کردم. از طریق کامپیوتری که به طور باور نکردنی صدا رو عوض میکنه بهت زنگ میزدم. کیم، الان وقت شوخی نیست. تو 10 دقیقه دیگه تو دفترت میبینم. 11:40 دیر نکن. کیم بودن پیدا کردم. 3 نفر بودن: هانا بیکر 53 ساله، روزان کاپوتو 47 ساله و لیدیا دوهرتی 28 ساله. و لیدیا دوهرتی 28 ساله. از کجا میدونستی؟ چون اسمش توی برگه‌های امضا شده که تو بهم دادی هست. یه تحقیق در مورد لیدیا دوهرتی بکن، هر اطلاعاتی که ممکنه به دست بیار و به دفتر من فکس کن. باشه، همین الان این کارو بکن. دفتر من چه غلطی میکنی؟ این کیف لوران دگلاسه، امروز دزدیده شده بود، روی میز تو پیداش کردم. مادی حلاتان، این اینجا چیکار میکنه؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ اینم چیزی که برای کشتن دیل و سارا ازش استفاده کردی؟ نکنه از اینم اطلاعی نداری؟ آه، البته که دارم. من همه این وسایل رو گذاشتم روی میزم که تو بیای پیداشون کنی. تو هیئت منصفه قانع کردی که فورستر گناهکاره. از کجا بدونم اون دوتا زن کی طرف فرستاده اینجا؟ بله، میخوام مظنون پرونده قاتل سیاتل رو گزارش کنم. تو چه؟ دکتر جکرام. تو چه مرگت شده فرانک؟ کی طرف فرستاده اینجا؟ فکر میکنی انقدر احمقم که خودم نمیتونم بگیرم؟ هر کی طرف فرستاده اینجا بدون شک تو قتلای زنجیره‌ای دست داره. لیدیا دوهرتی. لیدیا دوهرتی. اون دیگه کیه؟ بله. همین الان بیا ساختمون پشتی، طبقه 7 دفتر گوشه راه رو تنها بیا. تو 5 دقیقه وقت داری. این کار یعنی چی؟ نمیذارم بری بیرون. من وقت ندارم به توضیح بدم، پس از جلوی در برو کنار فوراً. میخوای به من شلیک کنی؟ آره. نشونه گیریم خوب نیست فرانک. وقتی این پیغام به دستت میرسه من توی طبقه 7 ساختمان پشتی دانشگاه، هر چه زودتر خودتو برسون اونجا. آه خدای من، سر وقت اومدین دکتر گرام. آره، به خاطر تلاشتون نمره خوبی بهتون میدم. آره، لین جانسون چندو تمایلی به حرف زدن نداره، ولی مطمئنم اگه میتونست میگفت سلام جکی، دوست قدیمیتون کیمم اونطور که باید نمره نگیره. لیدیا، اسم واقعی ما خوب فهمیدی. لیدیا دوهرتی، قاتل تقلیدگر. خیلی دلم میخواست فورستر الان قیافتو میدی، دستت به هیچ جای بند نیست. امیدوارم اونی که تو دستت واقعی نباشه. واقعی دکتر گرام؟ چی میخوای لیدیا؟ اون اسلحه رو. باشه میدمش. پس این کارو بکن، بذارش روی زمین، سرش بده سمت من، سمت من. خیلی خوب، اینم سر. یه بار دیگه میگم، سرش بده سمت من. سر. خیلی آروم، برو عقب. بهتر شد. میشه لطفاً با جان فورستر صحبت کنم؟ من لیدیا دوهرتی، وکیل فرجام خواهیشم. اونا تلفناشو کنترل میکنن، اینجوری اونم گیر میندازه. دکتر گرام باهوش و آخرین شرط بندی روانیش، درسته؟ دکتر گرام، بابت این همه دردسر که درست کردم متاسفم. من همه اون کارا رو با افتخار انجام دادم دکتر گرام. دیل به من گفته بود موقع مرگ پدر شما چقدر بهش محبت کرده. اون خیلی حق شناس بود، ولی با وجود این حقیقت که جنون یک مفهوم قانونیه، به این معنی نیست که کسی بیمار نیست. بهش بگین به موبایلم زنگ بزنه. شمارمو میدونه. تو چی میخوای؟ چطور از یک اعتراف شروع کنیم دکتر گرام؟ من اعتراف میکنم. به چی؟ به چی؟ خب به همه چی. من اعتراف میکنم، من اعتراف میکنم. میخوام واضح حرف بزنی و راستشو بگی. از کجا شروع کنم؟ جینی کیتس. جینی کیتس، من یادش دادم چی بگم. خاموشش کن، خاموشش کن. دارم میکنم. دوباره بگو. من به جینی کیت یاد دادم چی بگه. توی کدوم محاکمه؟ من به جینی کیت گفتم توی محاکمه جان فورستر چی بگه. من یادش دادم اونم به دروغ سوگند خورد، البته خودم منم شهادت دروغ دادم و بنابراین جان فورستر محکوم شد. دقیقا بر اساس شهادت غیر قانونی. بر اساس شهادت غیر قانونی. اینم هدیه کوچک من برای جان، متشکرم. چی کار میکنی؟ داری منو برانداز میکنی؟ داری دنبال نقطه ضعف میگردی دکتر گرام؟ من فقط موندم بعدش چی میشه؟ نمیخوای پیشنهاد یه معامله رو به من بدی؟ خودتو فدای کیم و کارول بکنی؟ قهرمان بشی؟ ولی این کار دیگه جواب نمیده. من این پیشنهاد میدم ولی فایده ای نداره. چون نمیپذیرم. کار دیگه ای نمیخوای بکنی؟ یا اینکه دیگه از پا در اومدی؟ من فقط میتونم چشممو تکون بدم و ببینم یه نفر پشت سرت ایستاده و سرتو هدف گرفت. من چقدر وقت دارم؟ حدود یک دقیقه. جک، برای آخرین حرفات وقت کافیه، این حقو ازت نمیگیرم. این شکنجه ها و عذاب دادنه فقط به خاطر اینه که تو یه روان پریشی داری. این روان پریشی نیست، ارزش منو پایین نیار. خب اگه روان پریشی نیست پس چی؟ گرشتر خواهش میکنم. تو از پس این مشکلات بر بیام. مطمئنم جان کیفیت کار منو تحسین میکنه. زمانبندی تماس های تلفنی، نقشه های دقیق برای مزنون جلوه دادن نزدیکانت، نوع حرف زدن کارول و کیم. خودم هم تمام مدت نامرئی بود. یک بام براش با پوش درست کردم. میدونی از چی سر در نمیارم؟ این که چطور امکان داره یه نفر اراده آزاد خودشو از دست بده؟ چطور این کاری میکنی؟ 45 ثانیه. من تو رو میشناسم. تو میومدی سر کلاس من تو رو خوب یادمه. تو باهوش بودی، منحصر به فرد بودی، همه چیزه به چالش میگرفتی، همینطور من و همینطور طرز فکرهای مختلف. و تو آدم خوبی بودی. چطور تونستی به خودت اجازه بدی که بازیچه دست یه آدم روانی مثل جان فورستر بشی؟ 30 ثانیه. تو میخوای به خاطر این آدم سقوط کنی؟ اگه این چیزیه که جان میخواد، چرا که نه؟ میبینی جک کوچولو؟ من یه معتقد واقعی هم. پس بهتر به اینم اعتقاد داشته باشی که یه مامور پلیس ویژه در همین لحظه با اسلحه سرتو نشونه گرفته. باور کن. شوخی بسه. باور کن. باور کن. باورم میگه وقت تموم شده. فوراً یه تیم پزشکی رو با تجهیزات کامل به ساختمان پشتی محوطه دانشگاه اعزام کنید. تکرار میکنم، فوراً یه تیم پزشکی رو با تجهیزات کامل سریع بفرستین. زخمای خطرناکی داره. بله. من فینگان از بازداشتگاه ایالتی والا والا. این تماسو برای جان فورستر با وکیلش لیدیا دوهرتی برقرار کردم. وصلش کن. صحبت کن جان. لیدیا، کار گرام رو تموم کردی؟ اون طبقه پایینه. گرام، تلفن رو بده به وکیلم لطفا. اون حرفی با تو نداره. ببین جک، تو نباید تو کار اون دخالت کنی. تو از یه دانشجوی ساده‌لوح سال سوم وکالت سوء استفاده کردی. تو فهمیده بودی که لیدیا از لحاظ روانی آسیب دیده است و آمادگی پذیرش و مزخرفات تو رو داره. بعد چیکار میکنی؟ کاری میکنی که به خاطر تو آدم بکشه تا تو بتونی زنده بمونی. اینو میگن یه استراتژی قانونی ابتکاری که من نشنیدم. دکتر گرام، تو منو با تخیلت چوب کاری میکنی، اما تلاشت بیهوده. آخرش اینه که اون دانشجوی من، جان فورستر، تو اونو از روند فرجام خواهی بیرون نگه میداری، در حالی که هنوز وکیلته و به تو دسترسی نامحدود داره. اینطوری میتونین با هم برای قتلای تقلیدیتون نقشه بکشین و تو دنبال یه محاکمه تجدید نظر برای خودتی که بعدش خوشبخت زندگی کنی. فکرت همین بود دکتر گرام؟ ازت میخوام به دقت به حرفم گوش کنی، چون وقتی از اینجا بیام بیرون اولین کاری که میکنم میام سر قبرت و هرچی لعن و نفرین بلدم همه رو نظارت میکنم. حالا لطفا گوشی رو بده به وکیل مهربون. اون مرده؟ همه چی تمام شد به جز ساعت که به تیک تاکش ادامه میده. تیک تاک، تو 12 ساعت دیگه زندگی. خیلی خوب بچه ها، اولین کاری که میکنید حسابی اینجا رو تمیز کنید. حال لین جانسون چطوره؟ خب اون من از خونه انداخت بیرون چون نمیخواست دیر برسم سر کلاس. جک میخوام یه چیزی ازت بپرسم. لیدیا راست میگفت، تو به جینی یاد دادی چی بگه؟ تو قبول داری که فورستر همین آدم ها رو کشته؟ همه اونا رو؟ بله. خواهر جینی و بقیه رو؟ بله. بدون کوچکترین چک؟ بله درسته. حالا اگه تو جای من بودی چیکار میکردی؟ جواب نده، فقط فکر کن. عدالت و حقیقت کجا هم دیگر قطع میکنن؟ سلام به همه. جان فورستر مرد. اعدام اون دلیلی برای جشن گرفتن نیست، خونخواهی هم نیست، بلکه این سرفصلی در راه رسیدن به عدالت و بازپسگیری هر حق. من شخصا به هیچ عنوان به اعدام اعتقادی ندارم. من به حقوق قربانی ها اعتقاد دارم. من اعتقاد دارم که اونا سزاوار اینن که فقدان عدالت رو با هر قیمتی شده تلافی کنن، فارغ از اینکه در مقابل ضرر متحمل شده اصولا اهمیت داره یا نداره. من همچین فقدانی رو متحمل شدم و مثل بعضی از شما که اینجا این شبهای بیخوابی زیادی رو گذروندم و ناامیدانه سعی کردم اون حس غریزی سرکش انتقام رو در خودم سرکوب کنم. جان و همیشه دلم میخواسته بدونم باید بوده که منو نگاه کن. آیا هیچ وقت از این درد کاسته میشه؟ جک بیا اینجا. اینو فهمیدم که زمان به طور مطلق و یکسان در همه باعث التیام زخم نمیشه، اما در عوض در بخشنده ترین حالتش درد رو کمتر و کمتر میکنه. حالا بگین اولین چیزی که باید موقع ورود به دادگاه کاملا یادتون باشه چیه؟